Ja, velkommen til Bedre sent enn alvor nok en gang, og vår første gjest I studio I dag en representant for frigjøringsbevegelsen I britisk Gunilla på vestkysten av Afrika, den såkalte pengekysten. Velkommen hit, Mogobo Gomogo. Mogobo for tiden på en foredragsturné I de skandinaviske land for å samle støtte til frigjøringsbevegelsens sak I britisk Gunilla. Og Mogobo, jeg har lyst til å spørre, habu kubut I ramba hulu pokupsk mibada gav... Romokota Predreveni Valadi. Programlederen spurte meg, eller rettere sagt konstaterte, at dette et bord, det en stol, dette en tavle. Hvem skriver på tavlen? Per skriver på tavlen. Far leser, mor syr, Kari leker, læreren